بر دلها تویی تو عشق من و آرام جانم، تنها تویی تنها تویی تو، تنها تویی تنها تویی تو. دور از لب خندان تو می گریم از هجران تو، عشق غم و دامان من، دست من و دامان تو، دست من و دامان تو. امروز روز شادی و امسال سال گل، نیکوست حال ما که نکو باد حال گل. دامن گشاده جانب بستان و سوی باغ، گشتند حوریان همه همچون خیال گل. وقت آن است که مردم ره صحرا گیرند، خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است. خواب در عهد تو بر چشم من آید، هیهات عاشقی کار سری نیست که بر بالین است. Thank you. از لب خندان تو می گریم از هجران تو. اشک غم و دامان من دست من و دامان تو. در عشق چه سرداری، گویم که سری دارم، گویم که سری دارم، انداخته در پای، گویم که سری دارم، انداخته در پای جا جا گویم که سری دارم انداخته در پای از دوست بکن سعدی جز دوست جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنا هر کس به تماشا رفتن به صحرا ما را که تو منظوری ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی ما را که تو منظوری خاطر نرود

افسونگر دلها تویی، تو عشق من و آرام جانم، تنها تویی تنها تویی تو، تنها تویی تنها تویی تو. دور از لب خندان تو میگریم از هجران تو، عشق غم و دامان من، دست من و دامان تو، دست من و دامان تو. این بود برنامه شماره 427.